łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 11 kwietnia, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Zmarło 13 osób, koronawirusa potwierdzono u 268. To najnowsze informacje o zachorowaniach podane przez resort zdrowia. Na Wielkanoc zostańmy w domach, apelują policjanci. Przypominają, że cały czas obowiązują specjalne zasady bezpieczeństwa. W Hiszpanii spada liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa. Wciąż jednak w ciągu doby zginęło ponad 500 osób. Nie żyje 13 osób, a u kolejnych 268 potwierdzono zakażenia koronawirusem. To najnowsze informacje z Ministerstwa Zdrowia podane około 30 minut temu. Szczegóły ma Przemysław Lis, z którym mamy połączenie. Przemku, gdzie jest najwięcej nowych zakażeń? Najwięcej nowych przypadków wykryto na Mazowszu, to 128 chorych. Kolejnym regionem z największą liczbą nowych zakażeń jest Wielkopolska, gdzie potwierdzono 48 przypadków koronawirusa oraz województwo łódzkie, gdzie wykryto ich 29. W pozostałych regionach potwierdzono koronawirusa u 18 pacjentów z województwa śląskiego, 16 z małopolskiego, 11 z opolskiego, 6 z podkarpackiego, po 3 z podlaskiego, zachodniopomorskiego i dolnośląskiego, 2 z lubuskiego i 1 z lubelskiego. W sumie liczba zakażonych wzrosła w całej Polsce do 6356, a ofiar śmiertelnych do 208. Niezmienny pozostaje apel Ministerstwa Zdrowia o pozostanie w domach. Eksperci są zgodni, że szczyt epidemii dopiero przed nami. Relacjonował Przemysław Lis, a o pozostanie w domach na Wielkanoc apelują także policjanci, ci, którzy co roku pilnują bezpieczeństwa na drogach. Rzecznik Komendy Głównej, inspektor Mariusz Ciarka, mówi, że funkcjonariusze na ulicach sprawdzają, czy ograniczamy wyjścia z domu do niezbędnego minimum. Czas jest wyjątkowy, nie tylko ze względu na święta. Jest to czas szczególny ze względu na to, że nadal obowiązują ograniczenia, nakazy i zakazy wprowadzone w związku z epidemią na terenie Polski. Święta warto zaplanować tak, aby mieć jak najmniejszy kontakt z innymi ludźmi. Pamiętajmy, że możemy przemieszczać się bez problemu do pracy, z zakładu pracy, do domu w związku z udzielaniem pomocy osobom, które jej potrzebują, czy ze względu na ważną potrzebę życiową. Ważna potrzeba życiowa to na przykład udanie się do sklepu, do apteki, do lekarza, czy wykonywanie tych czynności, które są naprawdę dla nas niezbędne. Tam, dokąd w święta tradycyjnie wybierali się turyści, funkcjonariusze kontrolują, czy kierowcy przestrzegają zakazów. Na Zakopiance mundurowi jednego dnia zawrócili 10 samochodów z turystami. Miejsca noclegowe i szlaki turystyczne są nieczynne. Za łamanie zakazów grożą wysokie mandaty. Jest apel wojewody mazowieckiego do lekarzy, żeby zgłaszali się do pomocy. Z takiej grupy lekarzy i lekarzy dentystów, pielęgniarek oraz położnych chętnych do podjęcia się pomocy w miejscach szczególnie zagrożonych brakiem personelu pozwolę sobie korzystać w pierwszej kolejności, napisał Konstanty Radziwiłł. Wojewoda na mocy ustawy może zdecydować o skierowaniu personelu medycznego do danej placówki. Taka decyzja ma być wykonana natychmiastowo, a lekarz musi przyjść do pracy. W przeciwnym razie nakładane są kary od 5 do 30 tysięcy złotych. Zgłaszać można się do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Dotychczas chęć pomocy zadeklarowało 15 osób. Spada liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Hiszpanii. Minionej doby zmarło ponad 500 osób. W sumie zakażonych jest 16,5 tysiąca. Podczas codziennej konferencji prasowej w Madrycie władze poinformowały, że w ciągu ostatniej doby zachorowało prawie 5 tysięcy osób, a łączna liczba zakażeń to 161 tysięcy. Hiszpania spadła na trzecie miejsce pod względem liczby ofiar, bo więcej zmarłych jest teraz w Stanach Zjednoczonych. Premier Pedro Sanchez mówił niedawno, że kraj przeszedł już szczyt zachorowań. Minister zdrowia Salvador Illa podkreślał jednak, że nie oznacza to szybkiej poprawy sytuacji. Jesteśmy w fazie deeskalacji, ale w Hiszpanii nie spadają jeszcze te najważniejsze liczby. Rząd przewiduje już taki scenariusz, ale jeszcze nie jesteśmy w tej fazie. W Hiszpanii do 26 kwietnia obowiązuje zakaz wychodzenia z domów i częściowo nawet zakaz przychodzenia do pracy. W wielu miejscach odwołano typowe dla Hiszpanii procesje Wielkiego Tygodnia. W Aragonii, gdzie co roku od Wielkiego Piątku do Wielkiej Soboty grano na bębnach, mieszkańcy podtrzymują w tych dniach rytuał, gdy ubrani w odświętne stroje wspólnie grają na swoich balkonach. Wojciech Cegielski, Polskie Radio.

śpiewa o poranku. Całe swe życie słyszę, ptak śpiewa o poranku. O miłość prosi ciszę. Tak śpiewa o poranku, żal i nadzieja. Tak śpiewa o poranku, słucham go ja i nie ja. Śpiewa o poranku, źródło ze świata słyszę. Tak śpiewa o poranku, nadzieję, radość, życie. Teraz proszę sobie wyobrazić, że wcale nie jest godzina 18.11, że jest jeszcze sen. Koniec nocy albo początek dnia, jeszcze państwo śpią, jeszcze być może nawet nie jest widno. I gdzie państwo się znajdują w tym śnie? Na postojach ciężarówek i w fast foodach, w pięknych limuzynach, w towarzystwie tych byłych, tych przygarbionych i śpiących, na krawężnikach, w bibliotekach i na dworcach kolejowych, w książkach, w bankach, na kartach historii, w samobójczych aktach. Wszędzie tam rozpoznaje siebie w oczach każdego obcego. W wózkach inwalidzkich przy pomnikach, pod pociągami metra i w wypadkach drogowych, w opiece społecznej i w sądach, w wielkanocnych jarmarkach i nadmorskich kurortach, w biurach architektów, w miejskich kostnicach, w fotografiach nagradzanych w konkursach przedstawiających tratwy ratunkowe, w tranzytach i w światłach latarni, na rampach rozładunkowych, w twarzach wytartych biurowymi gumkami. Rozpoznaje siebie w oczach każdego obcego. A teraz z miejsca, gdzie stoję na wzgórzu, rozglądam się, patrzę w niebo, przysłaniam na wpół ślepe oczy i widzę znaki prawie zapamiętanych dni. Słyszę dzwony dzwoniące dziwnie znajomą nutą i rozpoznaję nadzieję, którą wzniecasz w swoich oczach. Bo przecież to takie proste, kiedy leżymy tu w ciemności i nic nam nie przeszkadza, by pokonać łzy, które gaszą iskry naszej miłości. You want a cup of coffee? I'm sorry. Would you like a cup of coffee? Okay, you take cream and sugar? Sure. And truck stops and hamburger joints and Cadillac limousines and the company of has-beens and bent backs and sleeping forms on pavement steps and libraries and railway stations and books and banks and the pages of history and suicidal cavalry attacks I recognize. Myself in every stranger's eyes and in wheelchairs by monuments under tube trains and commuter accidents in council care and county courts at Easter fairs and seaside resorts in drawing rooms and city malls. fries in the China seas. In transit camps under arc lamps, on loading ramps, and faces blurred by rubber stamps I recognize. Myself in every stranger's eyes. Fragment jego, bardzo krótki, od 5.06 do 5.11. Roger Waters, Every Stranger's Eyes. To przed chwilą. 18 minut po 18.00. Singing these tears, finally. No i zapamiętamy niektóre rozmowy, czy nawet ich fragmenty z czasu pandemii, jeszcze przez długie lata. Przyznam, że jedną z najpiękniejszych, jaka mi się zdarzyła w ostatnich tygodniach, było połączenie telefoniczne z Baszką Marcinik. Rozmawialiśmy, ja do niej zadzwoniłem w sprawie zapowiedzi jednej z lektur, fragmentów lektur, które miały być częścią mojego radiowego spotkania z Państwem. I chciałem zapytać o jakiś techniczny szczegół dotyczący zapowiedzi właśnie tej lektury. Rozmawiamy i ja w pewnym momencie mówię, a gdzie ty jesteś? A ona mówi, no, kazali być w domu, to jestem w radiu. Home. Depeche Mode jako jeden z tych nieśmiertelnych absolutnie utworów o domu i nie tylko o domu przed chwilą. Uwaga! Powierzchnie dotykowe, w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Starannie myj lub dezynfekuj przedmioty i miejsca, z których ludzie często korzystają. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Tak, żeby tylko przypadkiem nie pomyśleli sobie Państwo, że my tu non-stop jesteśmy przy Myśliwieckiej 357. Nie. Akurat tak się złożyło z Baszką, ale tak naprawdę pusto, tylko na trójkowych korytarzach i tylko tutaj w okolicy studia M2 ktoś się czasami kręci. O tak. 25 minut po godzinie 18.

Ta płyta jest zatytułowana Przewijanie na podglądzie utwór, bo tam są utwory o podwójnych tytułach. Z tobą do domu. To przed chwilą. Wróćmy jeszcze na prawie 3 minuty do muzyki amerykańskiego zespołu Lazio. Rok. Tak właśnie zatytułowany album In Flickers Lazio. Utwór tytułowy za nami. Jakkolwiek byśmy tego nie mierzyli, nie próbowali właśnie przymierzyć, przypasować, dopasować, zastanowić się, może do innego dnia ta piosenka dobrze by pasowała, to wydaje mi się, że czas Wielkiej Nocy był zawsze tym najpiękniejszym, najbardziej doniosłym, żeby Państwu ten utwór zespołu Mysłowic przypominać. wiersz. Nie widzę nic, nie słyszę nic. Tracę pulsy, ciało swe. Mysłowic i uciekinier, płyta z rozmyślań przy śniadaniu. Jestem wieloletnim słuchaczem Trójki. Mój tata Szymon i chrzestna Izabela zarazili mnie tym radiem i wspaniałą muzyką. Mojej chrzestnej niestety nie może być z nami w domu rodzinnym na święta. Chciałbym serdecznie ją pozdrowić. Jeszcze jest taki dopisek. To be a rock and not to roll. Wiktor z Tomaszowa Mazowieckiego. Dziękuję Państwu za te maile. Jakoś tak się pięknie utarło w ostatnich tygodniach, że co proszę o maile, czy mówię o tym, jaki mam adres mailowy tutaj do Radia do Trójki, to od razu Państwo przysyłają zdjęcia ze swoich czterech ścian. A no właśnie, to jeszcze jeden utwór przed godziną 19 przed nami i też po raz kolejny Mysłowic. Bo tak sobie pomyślałem o jednej specjalnej dedykacji zawsze podczas świąt Wielkiej Nocy, zresztą nie tylko w tych świątecznych dniach. Myślimy o tych, którzy będą musieli, czy to w związku z tymi ostatnimi, akurat w przypadku tych dni, wydarzeniami, czy to w związku z poprzednim życiem, tym, co nastąpiło przez długie lata, spędzić te święta samotnie. Dlatego dla tych, którzy są zdani podczas tegorocznej Wielkiej Nocy tylko na swoje cztery ściany, teraz to. W moim domu mieszka ktoś niepotrzebny nikomu. Gdzieś z daleka, nie wiem skąd. Inność rodzi złość. W moim domu mieszka ktoś, kogo każdy chce dotknąć. Tak niewielu rozumie, gdy on ucieka tam, gdzie nikt nie pyta o to, skąd jesteś. Jak się nazywasz, gdzie każdy z nas może poczuć się taki sam? Został sam, więc wziąłem go. Szczęścia było więcej. Ucieka tam,